У аўторак 2 жніўня вы слухаеце Радыё Свабода. На пачатку гадзіны рубрика «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты. Спярша коратка пра надвор'е. У Берасці і Гомлі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. На астатняй тэрыторыі краіны пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература ноччу 12-14, днём 21-23 градусы цяпла. Не праходзьце міма. Менск, Дом ураду. Падвядзенне вынікаў сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны за першае паўгоддзе 2011 году на пасяджэнні Савету міністраў. Там, дзе нас няма. Вашынгтон. Апошні тэрмін для ўхвалы Кангрэсам ЗША новага ўзроўню дзяржаўнага доўгу. Д'ярбакір, Турэччына. Пасяджэнне суду над 150 курдскімі палітыкамі і актывістамі, якіх абвінавачваюць у сувязях з курдскай рабочай партыяй. Таксама ў гэты дзень. 2016 год да нашай эры. Карфагенскі палкаводзец Ганібал пры Канах нанёс самую цяжкую паразу рымлянам за ўсю іх гісторыю. 47 год да нашай эры. Гай Юлі Цэзар, разбіўшы баспорскага цара Фарнака, накіраваў сенат реляцыю. Вені Веді Віцы прыйшоў, убачыў перамог. 1802 год. Плебісцытам Наполеон прызначаны пажыццёвым консулам Францыі. 1934. Пасля смерці рэйхспрэзідэнта Гінденбурга Адольф Гітлер абвешчаны фюрэрам Нямеччыны. 1990. Уварванне Іраку ў Кувейт. У гэты дзень нарадзіліся. У 1549 Мікалай Крыштаф Радзівіл па мянушцы сіротка. Дзяржаўны дзеяч Вялікага княства літоўскага, вандроўнік. 1990. Наста Палажанка, беларуская моладзевая дзяячка, намесніца старшыні маладога фронту. У гэты дзень памерлі. 1589. Генрык Валёзы, кароль польскі, вялікі князь літоўскі. 1719. Кары Станіслаў Радзівіл, дзяржаўны дзеяч Вялікага княства літоўскага, канцлер вялікі літоўскі, кавалер ордэна Белага Арла. 1833. Міхаіл Валовіч, арганізатар беларускага нацыянальна-вызвольнага руху, удзельнік паўстання 1830-1831 гадоў. У 1922 Александр Белл, амерыканскі навукоўца, вынаходнік тэлефону. Ёсць нагода. У Беларусі дзень дэсантніка. На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць. Сёння нашы ворагі перамаглі, каб у іх было каму перамагчы. Гай Юлій Цэзар. Рубрика «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды». Зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.